NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw hebben Nederlanders de Gazastrook kunnen verlaten. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om 9 mensen. Zij hebben de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfstatus en eventueel leden van hun gezin. Eurocommissaris Wopke Hoekstra zegt dat er afspraken over fossiele brandstoffen gemaakt moeten worden op de klimaattop in Dubai. Als dat niet gebeurt, is de top mislukt, zegt hij. Een man die zich voordeed als vrachtwagenchauffeur heeft honderden iPhones gestolen op Schiphol. Hij deed alsof hij werkte bij een vrachtbedrijf. De buit is nog spoorloos. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een niet-acute melding moet binnen 5 werkdagen worden afgehandeld. Dat lukt duizenden keren per maand niet. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En in dat Politiek Den Haag, daar lopen de spanningen natuurlijk wat op. Nu de verkenningsfase van de formatie onrustig verloopt, kunnen we wel stellen. Vandaag begon week 2 van de gesprekken. Een moeizame klus voor verkenner Ronald Plasterk. De oud-PvdA'er en Telegraaf-columnist had nog een week langer nodig voor zijn verslag. Nieuwe ronde? Of misschien ook daarmee wel nieuwe kansen. Maar hoe is die puzzel te leggen? Wat zijn eigenlijk de verschillende scenario's? En hoe houdbaar zijn deze Haagse taferelen voor de kiezer? Ik bespreek dit scenario en we zoomen een beetje in en we zoomen een beetje uit. En de bedoeling is eigenlijk dat u na een uur lang WNL Haagse Lobby luisteren en een beetje weet wat de stand van zaken is en een beetje een idee heeft wat er zou kunnen gaan gebeuren. En de antwoorden komen van niemand minder dan Marieke van der Velder. Zij is specialist in politieke communicatie aan de VU. Zij is daar universitair hoofddocent. Naast haar zit René Cuperus, medeoprichter van de nieuwe denktank voor het politieke midden en co-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Daarnaast zit Alexander van Kessel. Hij is senior onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. En dat is hij op het terrein van parlementaire geschiedenis en weet alles van formeren, want kabinetsformaties, dat is zijn specialiteit. En dan hebben we ook nog Thomas van Groningen, onze eigen WNL op één politiek commentator. Meepraten kan ook, gebruik dan de hashtag WNL of volg via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, goedenavond Thomas, we beginnen even met jou. Ja. Ja, vandaag weer iets nieuws. De koppeltjes. Nou ja, helemaal nieuw is het niet. Het is in die zin nieuw dat het in deze fase van de verkenning gebeurt. Hebben we eigenlijk sinds dat er een verkenner wordt aangesteld, hebben we dat eigenlijk nog niet gezien. Maar ze gaan dus de komende dagen in koppeltjes praten. En dat heeft natuurlijk één doel. Om een paar mensen nog over de streep te trekken. Aan de ene kant natuurlijk Dylan Jezielgus van de VVD. Die moet over een streep getrokken worden. Ga nou toch meedoen. En Pieter Omtzigt moet over een streep getrokken worden. Om überhaupt met de PVV te gaan onderhandelen. En volgens mij speelt bij hem ook nog een andere streep mee. Is dat er werd natuurlijk een tijdje gezinspeeld op een minderheidskabinet PVV, NSC, BBB met gedoogsteun van de VVD. Alleen vandaag, ironisch genoeg bij Pieter Omtzigt, dook er een notitie op die hij onder zijn arm had. Ja. Dat geloof je toch niet? En we dachten eerst even, dit is een grap, omdat hij natuurlijk zelf de functie elders affaire achter zich aan had. Maar het blijkt echt een serieuze notitie te zijn. En daar staat vrij duidelijk op, niet in een kabinet NSC, BBB, PVV. Kortom, dat is ook nog een streep waar hij overheen getrokken moet worden om überhaupt in die... Stel dat hij al met de PVV gaat praten, dan wil hij niet praten in die vorm waarin de VVD het voor zich ziet. Maar het Nationale Gezelschapsspel was vandaag, was dit nou echt per ongeluk of zat hier een welbewust statement in? Want we hebben natuurlijk, hij kwam eerder al met een mapje onder zijn arm, daar had hij een aantekenboekje en dat stond op de kaft functie elders. Ja. Dat boekje hebben meer mensen. Dat was denk ik wel een geintje. Geen actieve herinnering, stond er geloof ik op, ja. Maar deze aantekening had hij ook eens een keer op zijn kop. Ik denk echt dat het onbewust was. En als het een grapje was geweest. Het is geen man die bekend staat om zijn humor. Maar dan had hij ongetwijfeld opgeschreven een boodschappenlijstje. Of 500 gram half om en dat soort dingen. Of maandag blauwe stropdas, dinsdag gele stropdas. Ja, ja, ja. Dat soort grapjes waren het niet. Er stond wel echt onder grens en niet in kabinet. Want ook al was het een grapje, dan bemoeilijk je door dit op te schrijven, door dit grapje te maken, wel eventueel het proces. Ja. Ik wil even aan die koppeltjes kijken. We gaan dus morgen, Ronald Plasterk eerst ontvangen, de heer Wilders en mevrouw Van der Plas, oftewel PVV en BBB. Nou, die zijn al vriendjes, toch? Volgens mij wordt dat een kort gesprek. Dat wordt even leuk de ochtend beginnen. Dat is het ontbijt. Dat is het ontbijt. Ja. De lunch is dan voor Wilders en Jezielgus. Ja. Die is al iets minder, iets spannender, lijkt mij. Ja, daar zal men toch gaan proberen, vermoed ik, om Yeshuggers over de streep te trekken. Om toch meer dan alleen te gedogen. Hè. Ze zegt nu al, als je, ja, bij zo'n formatie zijn de luiken natuurlijk gesloten. Hè. Achter de schermen, als je nu ook de partij belt, de woordvoering, dan krijg ik echt weinig teksten, hoor, moet ik zeggen. En dat is wel eens anders geweest. Dat hoort gewoon bij een formatie. Dus je gaat nu ieder woordje wegen. Maar als ik dan de woordjes van Yeshuggers vandaag weeg, dan is het woord gedogen ineens weggevallen. En dan is ze weer heel nadrukkelijk op het, we gaan een centrumrechtskabinet mogelijk maken. Ja. Nou, is het ook wel de maandag naar het weekend, waarin bijna alle nationale grote kranten pagina groot gevuld waren met een VVD-advertentie waarin ze nog een keer uitlegden waarom ze niet in het kabinet gaan. Ja, en het was ook het weekend van een peiling van Maurice de Hond. En dat was ook een weekend van een peiling van het RTL Nieuwspanel, waarin je toch zag dat een groot deel van die VVD-achterban blijkbaar iets anders van haar wil. Dus eigenlijk De peiling heeft de advertenties al ingehaald? Ja, ik kan me best. Als je dan, ja, er werd gezegd, geloof ik, door collega's dat het nog een potje van het campagnebudget was dat over was. Dat dan nu even, nog maar even uit. Ik weet niet of het zo werkt. Ik zou dat dan doorschuiven naar eventuele volgende verkiezingen die er misschien best wel snel kunnen komen. Maar goed, ik weet niet wat daar nou de strategie achter was. Maar ze wilden denk ik voorkomen dat er binnen die partij echt een opstand zou ontstaan door die advertentie te plaatsen. Nu gebeuren dit soort dingen niet allemaal zomaar. Hè? Bedoel, er zijn ook wel toevalligheden die soms als strategie worden uitgelegd in Den Haag. Maar de volgorde van die koppeltjes, dus ik herhaal nog een keer, dus morgen Wilders en Van der Plas. Ja. Daarna Wilders Yeshuggers, daar hebben we net op gereageerd. En dan dus woensdag Pieter Omtzigt. En dat lijkt mij niet zomaar dat hij niet op die dag 1 ingeroosterd is in zijn koppeltje. Dat zou kunnen, ja, dat weet ik niet precies wat daar de gedachte achter is. Mag ik even naar Alexander van Kessel, senior onderzoek aan de Radboud Universiteit. Laten we eerst even beginnen. We hebben drie dagen verkenning hebben we gehad. Hè? Wat was een moeilijke start. Ja. 3 dagen. En dan gaan we nu naar die koppeltjes. Jij bent ook gespecialiseerd in de historie. Mm-hmm. Kent heel veel formaties tot achter de komma. Zit er naar iets unieks te kijken of denk je, hey, dat doet mij denken aan? Nou, het is zeker zo dat dat dit uniek is in de verkennende fase. Dat dit soort gespreksvarianten nodig is om tot een resultaat te kunnen komen. Plasterk heeft de eerste ronde gehad en geïnventariseerd hoe de kaarten ongeveer liggen. En nu moet hij het spel in beweging zien te krijgen. En dat doet hij met deze koppeltjes. Het heeft iets weg van hoe Mariette Hamer de vorige keer in 2021 in een van haar lange informatiefases geprobeerd heeft om mensen bij elkaar te zetten die, laat ik zeggen, tegengestelde opvattingen over bepaalde thema's had, maar waarvan toch het idee was van, nou, het is goed dat die eens met elkaar praten. Zo heeft bijvoorbeeld Wopke Hoekstra heeft met Jesse Klaver om tafel gezeten om te kijken van, is er niet toch iets te halen? Ik denk dat hij op deze manier probeert de zaak wat in beweging te krijgen. En de volgorde is inderdaad, lijkt mij ook niet zomaar gekozen. BBB lijkt me binnen, inderdaad, grotendeels. De aanhang is voor het overgrote deel is voor die kabinetssamenwerking. Maar dan vervolgens wordt het ingewikkelder. Maar dan gaat het bijvoorbeeld wel helpen als Yeshuggers al morgen gaat toezeggen van, we gaan gewoon mee onderhandelen, mee praten. Ja. Dan staat Omtzigt de dag daarna er toch heel anders op. Want dat is natuurlijk toch eigenlijk een beetje het schemergevecht waar we ook zitten kijken tussen NSC en die VVD. Hè? Dus het komt toch een beetje over dat die VVD verraste in ieder geval iedereen qua timing. Dus nog voor het eerste gesprek, bij het binnenlopen naar het eerste gesprek te zeggen, wij gaan niet in het kabinet, maar wel gedogen. Dat leek op voorhand de positie die Pieter Omtzigt heel graag wilde. Dat heeft hij ook echt in de campagne al bekendgemaakt. Dus hem wilden ze de pas afsnijden, ja, door dat zo vroeg mogelijk te zeggen. Maar is het dan reëel om nu te stellen dat het volstrekt onlogisch is dat nu nog één van die twee ingaat in plaats van ze alle twee? Dus met andere woorden, zitten ze nu, doordat ze zich allebei aan de zeilen hebben geparkeerd, is het nog logisch dat daar één van die twee alsnog met zijn ogen gaat knipperen en er nog ingaat zonder die ander? Dus de VVD, dat die dus overstag zou gaan, alsnog vol in het kabinet gaat en dat ze de NSC van Pieter om zich laten gedogen, of andersom? Ja, je hoeft niet in die verkennende fase hoeft niet alles geforceerd te worden. Hè. De Plasterk moet met een voorstel komen voor de nieuwe Kamer volgende week. En daarin kan staan dat hij 4 partijen bereid heeft gevonden om te gaan praten. Zo begon het destijds bijvoorbeeld in 2010 ook uiteindelijk, na veel vijven en zessen, met het CDA, PVV en VVD. Dat zat na de verkiezingen ook niet, die dicht bij elkaar die posities gaan schuiven. Op maar bedoelt u daarmee ook te zeggen dat je zegt, misschien dat als je bij spreken inhoudelijk enorm op snelheid raakt, dat je de hele discussie gedogen, vol in het kabinet of extra parlementair, dat je die eigenlijk gewoon naar achter schuift, die discussie? dat sluit ik niet uit, dat beslismoment later komt. Ja, want als je gaat praten, dan leg je niet per se vast wat de uitkomst is, nee. In welke hoedanigheid mensen meedoen. Ik hoorde overigens ook een wild gerucht in de Haagse wandelgangen. Normaal deel ik geen geruchten, maar ik vond deze wel aardig. Is dat er wellicht de gedachte leeft om alsnog aan de VVD te vragen. Oké, dan doen jullie niet mee, maar mogen we wel bewindspersonen voor jullie lenen? Mogen we wel VVD'ers vragen om plaats te nemen in een kabinet? Waardoor je als VVD dan... Ja, dan kan je wel zeggen dat je niet meedoet, maar eigenlijk doe je dan toch gewoon mee. Maar ja. Dat zou nog een soort van een rare tussenweg zijn. Nou, over rare tussenweg gesproken, dat is een van de onderwerpen die we allemaal gaan bespreken. We willen alle scenario's hebben van extra parlementair, zakenkabinet, gedoogkabinet. We gaan het allemaal doornemen. Thomas, eerst wil ik nog wat anders met je doornemen. Want in dit enorme media en politiek geweld als het gaat over die formatie, zouden we bijna iets anders vergeten. Volgende week wordt er een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. Ja, en dat is altijd een spel. Ik vind dat altijd wel een bijzonder moment. Ook met zo'n bus, met briefjes. Hè, de geheime stemming in de Tweede Kamer. Dan is het de vraag, wie heeft zich gekandideerd? Ja. Dat gaan we de komende week horen. Want woensdag wordt dan de nieuwe Kamer geïnstalleerd. Dan wordt formeel de profielschets vastgesteld van hoe de voorzitter eruit moet zien. En dan daarna gaan we horen wie dat dan wil worden. Er is een tijdelijke voorzitter, want we komen nu in de gekke situatie dat de huidige Tweede Kamervoorzitter die vertrekt. Ja. Die is straks geen Kamerlid meer en dan kan je ook geen voorzitter zijn. Roelien Kamminga van de VVD wordt tijdelijk voorzitter van de Tweede Kamer. En dan krijgen we in die zin een bijzondere situatie dat de VVD tijdelijk in ieder geval voorzitter is van beide kamers. Want de Eerste Kamer met Jan-Antony Bruin zijn zij ook voorzitter van. Ja. Dat maakt het niet logisch dat zij overigens ook blijft daarna. Dus ik vraag het me af of zij daarna doorgaat als voorzitter van de Tweede Kamer. Of zij zich kandideert. Ja. Wat is dit ook een beetje, en dan kijk ik even bij Marieke van der Velde, kom ik uit. Het is geen wet, maar het is ook vaak een soort beetje een ongeschreven regel dat de grootste partij dat aan een andere partij laat. Nog sterker zelfs, zoals Vera Bergkamp. VVD werd de grootste en D66 mocht de Kamervoorzitter leveren. Nu kan de PVV natuurlijk zeggen, ja, meneer Bosma is natuurlijk een veel genoemde, is nu al ondervoorzitter van dingen. Hoe werkt dat eigenlijk? Is die ongeschreven al zo lang dat je zegt, daar neig je met elkaar weer naartoe? Of zeg je, nee hoor, de grootste kan gewoon niet leveren? Nou, ongeschreven betekent dat de grootste natuurlijk gewoon kan leveren. Maar het zal een beetje aan liggen hoe dingen lopen of hoe de PVV zich wil opstellen hierin. Want als ze alles pakken, dan zitten ze niet echt een makkelijke situatie ook voor hoe anderen over ze gaan denken neer. Dus ik vermoed niet dat ze dat gaan doen. Ondanks dat Bosma wel die ervaring heeft. Die ervaring zal later ook wel nodig zijn als ze bijvoorbeeld gaan regeren en hij moet in het kabinet. Zou op zich wel opmerkelijk zijn, hoor. Want Bosma heeft al twee keer eerder zichzelf gekandideerd. En wel twee keer kansloos verloren. Omdat er ook een deal was gemaakt door de coalitie erover. Ja, hoe het ook zij. Niettemin, hij heeft zichzelf gekandideerd. Waarom zou hij het nu niet... Het zou mij verbazen als hij het nu niet nog een keer hij heeft wil. Op verkiezingsavond, dat was zo'n gek moment. Goed, toen had hij een paar biertjes op. Maar toen daar het zeepaardje in Scheveningen, daar was die verkiezingsavond, meteen een camera op zijn hoofd toen al bekend werd. Dat was dat ze de grootste waren geworden bij de verkiezingen. En toen zei hij, ik denk dat ik nodig ben in de Tweede Kamer. Ik denk dat ik een soldaat in de cultuuroorlog moet zijn. En dat doe je niet als voorzitter. Nee. Dus daar heeft hij eigenlijk gezegd, ik ga het niet doen. Maar goed, daar zaten een paar biertjes in. Dus misschien dat nu het stof neergedaald kan is. Kan de waard wel eens te goed te komen. Ja, ik kan me wel voorstellen overigens. En dat is wel serieus. Stel nou dat Wilders toch doorschuift naar een kabinet. Hè, dat hij premier wordt. Die kans wordt wel steeds kleiner, maar het kan nog steeds. Dan hebben ze misschien een figuur als Bosma met zijn jarenlange kamerervaring wel nodig in die fractie. Er zitten heel veel nieuwe gezichten in. Ja. En die hebben misschien ook wat ervaren krachten nodig om tegenaan te leunen. En als die dan voorzitter is, als voorzitter heb je best veel te doen hoor. Dan heb je niet heel veel tijd om je eigen fractie nog te gaan helpen. Dan wil ik nog even eentje erbij pakken. Er komt ook een nieuwe griffier. En dat zal de gemiddelde luisteraar misschien niet meteen heel veel zeggen. Een griffier is eigenlijk gewoon de baas of het ambtelijk apparaat dat moet zorgen dat het allemaal goed verloopt. Procedureel en qua organisatie in die Tweede Kamer. Het is eigenlijk de counterpart van de Kamervoorzitter. Daar is natuurlijk heel veel gedoe over geweest, omdat de vorige Kamervoorzitter, mevrouw Ariep, eigenlijk in constante oorlog raakte met die griffier. Want zij vond eigenlijk dat zij ook wel wat te zeggen had over dat ambtelijk apparaat, wat gemoderniseerd moest worden. En nu wordt meneer Oskam dat. En dat is interessant in die zin dat hij een oud-Kamerlid van het CDA is. Hij werd burgemeester. En nu keert hij terug als griffier. Dat lijkt mij een vrij... Nou ja, een vrij politieke schets van iemand die dus een ambtelijk apparaat moet gaan leiden. Ja, maar mijn ambtelijk apparaat dat, zoals je al zei, wat geschiedenis heeft, waar volgens mij behoorlijk wat te doen is, waar vooral rust in de tent gebracht moet worden. En dit is wel een ervaren man. Die dit misschien als laatste klusje voor zijn pensioen, zeg ik maar even heel hard, maar ja, dit nog even rust daar in de tent kan gaan brengen. En als burgemeesters hebben vaak wel de kracht, dat is, als je dat een paar jaar gedaan hebt, dan kan je dat goed, is boven de partijen staan en je niet al te politiek uitlaten. En ik denk dat dat juist misschien hem wel kan helpen in deze functie. Want er moet echt even rust gebracht worden, want het vertrek van Ariep heeft echt wel wat littekens achtergelaten in die ambtelijke organisatie. En daar mag hij dan nu wat zalf op smeren, zou ik maar zeggen. Ja, is de afgelopen tijd ook wel een beetje gebeurd al, hè, onder de interim griffier. Ja. Geert-Jan Hamilton, een ervaren oud griffier van de Eerste Kamer, die ook wel de rust heeft teruggebracht. René Cupeers aan de overkant. Het grappige is dat je eigenlijk nu naar een formatie te kijken waar heel veel dingen zijn zien die eigenlijk ongebruikelijk zijn. Het is bijvoorbeeld partijleiders die gewoon doorgaan met twitteren. Ik denk bijvoorbeeld aan Wilders. Meestal is het nu dat je zegt, hè, de klassieke, voor het proces is het goed dat ik me even niet naar buiten uitlaat en dat ik me even stilhoud. Dat is een veelgebezigde quote van Rutte bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het gekke is dat we dus nu op Twitter, voor de camera's, in kranten, er wordt eigenlijk op allerlei manieren nu gecommuniceerd. En de gemene deler is dat ze allemaal tegen elkaar zeggen, we moeten geen politieke spelletje spelen, want daar is de kiezer wel zo beu van. Ja, als ik even mag uitzoomen, hè, want dit is me ook al te Haags allemaal. Hè. We onderschatten een beetje wat er aan de hand is in Nederland. Hè, ik heb heel veel internationale media te woord gestaan. Dit is een Trump-shock in de Nederlandse politiek, wordt het gezien in het buitenland. Hè, in Duitsland, in Italië, in Frankrijk. Hè, dit is een heel ongemakkelijke situatie. Een test voor ons systeem. Een test van ons systeem of wij die stem van de burgers, die een enorme middelvinger naar de politiek Den Haag hebben laten zien, het anti-establishment middelvinger via de PVV, of ons systeem daar iets mee kan. En het is een test voor ons systeem met Wilders in het systeem of zonder Wilders in het systeem. Dus volgens mij, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in deze dagen en weken informatie. Dat gaat nog een jaar duren. Of waarschijnlijk anderhalf jaar of twee jaar. Dus ik vind dit dagkoersen waar ik helemaal geen enkele interesse eigenlijk in heb. De hele verkenner, we vergeten Plasterk, weten we over een half jaar niet meer dat hij hier geweest is. Dan hebben we 7 andere informateurs gehad. Dus dit is relevant en vooral voor de. Maar er komt nog een enorme striptease van de PVV. Die moet zijn hele programma bijna inleveren, anders gaat het überhaupt niet door. Welke optie of welke scenario dan ook. Gaat Wilders überhaupt zo'n striptease toelaten van zijn eigen partij, zijn eigen programma? Dus het is volgens mij nog veel te voorbarig om welke uitkomst dan ook te voorspellen. Maar even dit punt, want we gaan natuurlijk ook uitzoomen. Dus ja, hebben je niet voor niks uitgenodigd. Maar neem nou even dit. Het is heftig, wat er nu gebeurt in de Haagse politiek. Dus vergeet de griffier. Ik wil nog verder met je uitzoomen. Maar die dagen, morgen en overmorgen, die gaan volgens mij over die striptease, waar je het over hebt. Die gaan over dat ze tegen Wilders zeggen, luister, als jij allerlei zaken voorstelt in je programma en in je verkiezingen, die staatsrechtelijk niet door de beugel kunnen, dan kan je niet tegen ons zeggen, dat vinden wij, en jullie vinden iets anders, dan gaan we elkaar halverwege ontmoeten. Dus hij moet punten loslaten waar hij niet over kan onderhandelen, die hij gewoon weg moet halen. Ja. Dat is die striptease. Maar dat gaat die vindt morgen en overmorgen plaats. Nee, dat gaat veel langer duren. Want? Dit zijn dan maar voorverkenningen voor eventuele onderhandelingen. Ja, maar en pas in de onderhandelingen ga je dingen prijsgeven. Maar Omtzigt wil dat hij, die staat nu om met de dollarbiljetten te zwaaien. Ja, maar die wil dat hij nu alles uittrekt. Maar Wilders gaat niks prijsgeven voordat hij iets daarvoor terugkrijgt. Dus dat zijn hele ingewikkelde, daar weet hij ook wel van. Die dynamiek van die onderhandelingen. Het is nu alleen nog maar, gaan we überhaupt met elkaar om tafel zitten? Ja. Maar als dus hij nog helemaal geen inhoud, geen grondwet, geen internationaal verdrag heeft er nog op tafel gelegen. Dus dat is echt een voor stadium van, gaan we überhaupt wel met elkaar in zee met elkaar praten? Maar dat is toch niet helemaal waar? Want ze gaan nu toch heel erg bezig met, oké, wat betekent het voor mijn reputatie als ik nu verder ga? Dus waar ze eigenlijk, en ik denk waar die koppeltjesgesprekken over gaan, is, oké, waar kunnen we elkaar bewegen of waar kunnen we elkaar ontmoeten, zodat we nog wel, want al deze partijen die hebben een vrij sterke migratiebeleid, zien ze voor zich. En de vraag is, waar kunnen ze hun reputatie verkopen en waar kan Wilders zeggen van, oké, binnen deze regels van de wet wil ik me ook begeven. En ik denk dat daar die gesprekken over gaan. Maar even aanhaken. In de brief van Pieter Omtzigt, die aan de verkenner, moet ik zeggen, stuurt. 1 zinnetje even eruit. Wij vinden het van belang dat de PVV eerst ondubbelzinnig aangeeft welke omstreden punten uit haar verkiezingsprogramma niet langer actueel zijn en vanuit welke bestuurscultuur en uitgangspunten de partij de komende jaren een constructieve bijdrage wil leveren aan het landsbestuur. Vrij vertaald. Er wordt niet onderhandeld voordat deze striptease plaatsvindt. Ja. You can leave your head on. Maar verder. Even. Zie het voor je, Wilders. Nee. Dat hou daar maar op. Genoeg. We houden dit beeld vast. Nee, helemaal niet. Maar even, dus dit is een cruciaal punt. Ja, nee, dat is mijn punt. Dus als dat niet gebeurt, ja. De vraag is wanneer? En is een verkenner daar stevig genoeg voor? Of heb je daar twee informateurs voor nodig? Hè? Dat is allemaal de vraag. In welk procesmatig moment ga je echt zover dat je je half programma aflegt? Hè? Dat is heel fundamenteel. Voor, in ieder geval voor Omtzigt. Ik denk eigenlijk ook voor de VVD. En dat is, daar zitten we nu naar te kijken. De spiegelbewegingen daaromheen. En wat ik wel zorgelijk vind, hè, daar stond de peilingen vandaag, van één vandaag. De kiezer is al afgehaakt ongeveer. Ja. Die vindt het, hè, die is heel pessimistisch, het wordt niks. Ze doen niks met onze stem, met ons enorm harde signaal. Zijn ze nu politiek Den Haag aan spelen? Daar ben ik wel bang voor. Dat we dus, er is niemand bijna aan deze tafel die kiezers zo goed geanalyseerd en bestudeerd heeft als jij. Het punt is een beetje dit. Dat is een beetje koffiedik kijken even. Maar die verkiezingen vanuit PVV-oogpunt en de uitslag, die zijn natuurlijk voornamelijk gegaan over immigratie, bestaanszekerheid. Vergeet ik nog iets? Dat zijn toch wel de twee belangrijkste? Nou, maar ook, kijk, met de gemiddelde Nederlander, of de kiezers van Omtzigt, en dat zijn dus ook heel veel niet-kiezers voor het eerst. Hè, die heeft ook mensen gemobiliseerd die niet meer, die überhaupt dat geloof in de stembus verloren waren. Heel veel VVD'ers. Er bestond ergens in die campagne ontstond het idee... er gaat toch niks in Den Haag echt veranderen. Ja. Dat is volgens mij fundamenteel. Want Omtzigt, die valt eigenlijk tegen. Die was niet de grote drager van de anti-establishment verandering uiteindelijk. Aarzelde, te weinig machtshonger. De VVD zat te klooien van gaan we wel of niet met de PVV. Dus er ontstond ergens bij het electoraat het idee, uiteindelijk gaat er toch niks veranderen. Het wordt weer pap en nat houden zoals het de afgelopen jaren. En dat heeft die enorme boost naar de PVV gegeven. Waarbij de media, wij allemaal met elkaar, onvoldoende hebben duidelijk gemaakt dat de PVV eigenlijk een no-go-partij is. He, dat hebben we het onvoldoende duidelijk gemaakt aan de kiezers. He, eigenlijk, als je ziet hoe er nou mee omgegaan wordt, zeker aan de linkse media of in de gevestigde media, is het alsof de PVV eigenlijk een verboden partij is. Alsof die nooit had mee mogen doen. Qua grondwettelijkheid en qua eenpartijlidmaatschap. In Duitsland zou die partij ook verboden zijn, de PVV. Is ondenkbaar. In Duitsland ben je een verboden partij. In Nederland hebben we mee laten doen, maar er wordt nou mee omgegaan alsof het eigenlijk een verboden partij was door heel veel media en heel veel tegenstanders. En dat maakt dit. Dus we hebben nu een clash tussen democratie en rechtsstaat. Maar het is toch niet gek van die andere partijleiders om te zeggen, wij kunnen alleen samen zijn, gaan als je binnen de grondwet blijft. Ja. Dus dat is nog niet zo'n heel sterke eis. Tot binnen de grondwet blijven lijkt me. NSC is dat, de cruciale eis. Ik denk ook bij Jezielkes, als het erop neerkomt. Ja, bij Jezielkes is het natuurlijk wel vanuit de communicatie, die heb ik wel een beetje, dat doordat zij zo snel was, dat behoorlijk wat kiezers tegen het zere been heeft gestoten. En je ziet het ook in de reacties die we krijgen op uitzendingen. Dat als wij dat dan gaan analyseren en dan vooral de beweegredenen van de VVD proberen te doorgronden en proberen te begrijpen, dat inderdaad mensen zeggen, dit is een haagspelletje, en die hebben ook dat wij als media daar aan meedoen. Maar die kiezer, die PVV-kiezer, die heeft het gevoel dat in zijn hemd te staan. Nu. Maar anticlimaxgevoel. Ja. Ik bedoel, zo snel gaat het toch eigenlijk nooit in Nederland? Ik bedoel, als we over 10 dagen al zouden weten, dat is echt nog nooit gebeurd. Nee, maar had je dan zo snel als VVD zijnde, zo snel 2 dagen na die verkiezingen die microfoon op moeten zoeken en zeggen, wij gaan het niet doen? Ik zit even, als je gewoon strategisch kijkt, als je gewoon zegt, zeg maar dat wil dat je zegt, echt op bestaanszekerheid en immigratie en mijn partij, laat ik wonen even erbij pakken. Volgens mij hoort hij er ook wel even bij als je die driehoek. Als hij eigenlijk zegt, nou ja, op die drie punten, even los van wat de constructie wordt, maar op die drie punten wil ik gewoon forse winst boeken. Echt gewoon een waanzinnig resultaat naar buiten gaan. Dat iedereen zegt, dit was er nooit gekomen zonder de PVV. En hij laat de rest, zou maar zeggen. Kijk naar René Cuperus even. Ik probeer even te bedenken vanuit zijn achterban. Dat zijn dan toch ook de hoofdthema's waar ze resultaat willen zien. Dus dan zullen ze misschien toch ook wel, misschien wel best wel coulant zijn als hij op andere punten zegt, nou ja, regeren is ook geven en nemen. Daar laat ik een veer. Dat hij met zo'n programma komt, geloofwaardig. Alleen op die drie punten dus. Dus dan hebben we het niet meer over de nexit en hebben we het niet meer over de steun aan Oekraïne. Dat zou verstandig zijn als hij dat een keer zegt. Hè? Nexit, vergeet het maar. Hè? Dat heeft hij nog niet gezegd. Nee. Ja, dus het is een beetje onduidelijk wat in die ijskast precies zit. Hè? Dat was bij even tot hier, was dat grappig. Hè? Er werd van alles in die ijskast gedonderd. Ook wel, het wordt ook, nou, dat is ingewikkeld. Maar hè, dus de grote vraag is, wat betekent dat precies? Ik zet iets in de ijskast. Hoe geloven we Wilders ja of nee? Ja, dat is heel fundamenteel. Ja. Vroeger verdedigde in het buitenland wel Wilders als de schone populist. Hè, relatief. Hè, namelijk niet, geen enkele neonatie, extreemrechtse invloeden. Nee, dat had Fortuyn. We hadden een beetje gelukkig populisme in Nederland met Fortuyn en Wilders. En anders dan in Duitsland of in Zweden of in Oostenrijk. Daar zitten allemaal neonaties in en zo komen eruit voort. Ja, ja. Maar Wilders heeft zich wel, dat herhaal ik niet meer in Duitsland, omdat hij wel helemaal in zee is gegaan met de AfD en met Meloni en met Le Pen en zo. Hij is wel helemaal onderdeel geworden van die familie. Dus hij is minder schoon populistisch dan die vroeger wel was. Ik vind die bezwaren over die grondwet vind ik heel reëel. En ook over de Nexit trouwens. Ja. En daar moet hij op getest worden. En hoe reëel is dat? Maar dan kom ik even naar de andere kant. En dat is nieuw. Dat, volgens mij hebben we dat nooit zo op die manier in de formatie gehad. Alexander van Kessel? In die verkennende fase, de Omtzigt en Jezilkos willen feitelijk voorwaarden vooraf stellen. Ja. Voordat er überhaupt gepraat of onderhandeld gaat worden. Ik kan me indenken dat, om in die beeldspraak te blijven, dat Wilders denkt, van ik ga me niet twee keer laten uitkleden. Dus dat ik eerst al die anti-rechtsstatelijkheden prijs moet geven, de helft van mijn programma. Dan vervolgens pas de onderhandelingen beginnen. Ja. Waarin ik de rest zo ongeveer moet halveren. Ik kan me indenken dat daar voor hem ook grenzen liggen. Ik probeer het even ook van dat perspectief te bekijken. Maar het is toch heel raar om te zeggen, ik probeer even een van die andere partijen, dat je zegt, nou, de eentje doet een voorstel en die kunnen staatsrechtelijk niet door de beugel. Dat kan gewoon niet. En dan ga je onderhandelen en zeggen, nou ja, jij zit staatsrechtelijk aan de verkeerde kant, maar laten we elkaar maar halverwege ontmoeten. Dat is toch ook heel gek? Nee, dat lukt dus ook niet. Maar de vraag is, geeft Wilders dat nu al weg? Ja. Maar het alternatief is natuurlijk dat ze dat willen ze terug moet geven. Dat zijn kabinet er niet komt. En dat het met PvdA gaat gebeuren. En dat dan VVD daar gaat steunen. En dan staat Wilders buitenspel. Ja, ja. Kijk, dat halverwege elkaar ontmoeten aan zo'n formatietafel, dat willen die partijen misschien met Wilders. Alleen ze willen zijn startpunt veranderen. Ja, exact. Ja. Ja. En daar valt op zich wel iets voor te zeggen natuurlijk. Gezien die, als je kijkt naar hoe zij in het verleden geageerd hebben tegen die standpunten van Wilders. Daar valt dat zijn allemaal breekpunten voor die partijen. Voor nieuw sociaal contract en ook voor een deel voor de VVD. We gaan naar richting het nieuws en de reclame. Ik wil nog even bij jou, René Cuperus. Jij reist, je bent ook een soort. Jij reist eigenlijk heel Europa door. Houdt lezingen, gesprekken. En kijk naar deze beweging die wij nu in Nederland zien. Die zie je ook. Heel klimaatneutraal is, maar niet heus. Tuurlijk, op de fiets doe je alles. Maar het gaat mij erom. Je hebt ook een beeld bij hoe in het buitenland wordt gekeken naar deze uitslag. Kun je daar ons eens even in meenemen? Wat zien ze in het buitenland als ze naar Nederland kijken? Ja, wat ik net zei, die Trump-shock. Ja. Nou, het meest verontrustende was eigenlijk, want ik hield allemaal verhalen voorafgaand aan de verkiezingen, waarbij ik zei, Nederland zou wel eens de uitzondering in de wereld kunnen worden, waar het gaat om die extreme stem. Het anti-establishment opstand was ook in Nederland, lag te broeien, dat wisten we allemaal. Daar zijn we vrij onverantwoordelijk mee omgegaan. Ik vond de verbazing ook nogal raar op verkiezingsdag. Als je ziet BBB, grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen, alsof dat nooit naar Den Haag zou kunnen komen. Dus dat vond ik wel naïef. Maar het leek alsof die anti-establishment stem om voor beter bestuur en betere bestaanszekerheid, alsof die via het politieke midden zich zou uiten. Via Omtzigt en via de BBB. En dat leek heel lang zo te zijn. Hè? En pas de laatste week is dat ergens misgegaan. Maar dat was heel interessant geweest. En daar was Duitsland was daar helemaal gefascineerd door. En Oostenrijk en Italië. Van daar zou ook wel eens het onbehagen en het politieke wantrouwen, niet via de flanken, maar via het politieke midden, zich kunnen uiten. En ze hebben die NSC en die BBB hebben eigenlijk een enorme winst laten liggen nog eigenlijk. Dus Omtzigt was held in Duitsland in de media. Die werd alleen maar geïnterviewd in Duitsland. Als heel veel Duitse media op die ledendag toen. Ja, ja. Dat was echt. Want in Duitsland voelen ze ook wel. De AfD is tweede partij van Duitsland op dit moment in de pijl. En bij regionale verkiezingen. Dus men ziet heel erg Nederland als waarschuwing voor wat er in Duitsland kan gebeuren. Dus daar is iets misgegaan in de laatste week. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zometeen na het nieuws en reclame gaan we doorpraten over de mogelijke scenario's. Minderheidskabinet, een zakenkabinet en wat dan niet meer zei. Ik ga in de tussentijd afscheid nemen van Thomas van Groningen. Die gaat zich klaarmaken voor Op1. Hij is weer avond weer te zien. Ik ga me aankleden, pas me uitkleden. Zo is het. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zometeen gaan we door naar het nieuws en de reclame. En doen we onder andere met Alexander van Kessel, René Cuperus en Marieke van der Velden. Tot zometeen. NPO Radio 1. The Nations League. Gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog Brugge. En dan is 2-0. In de laatste groepswedstrijd speelt Nederland tegen België. Dat levert een gigantische kans op als Van der Dokkum geeft. Martens. Rechtstreeks vanuit Tilburg. Nederland-België. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Morgenavond vanaf 8:30. Hier is Wijn. Krijgt de bal perfect en loopt mee. Corsi is de laadbal over de keeper heeft 3-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Opnieuw hebben Nederlanders de Gazastrook kunnen verlaten. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om 9 mensen. Ze hebben de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfstatus en eventueel leden van hun gezin. Het ministerie heeft nog contact met 16 mensen met de Nederlandse link in Gaza. Eurocommissaris Wopke Hoekstra zegt dat er afspraken over fossiele brandstoffen gemaakt moeten worden op de klimaattop in Dubai. Als dat niet gebeurt, is de top mislukt, zegt hij. Hoekstra reist later deze week naar Dubai als hoogste onderhandelaar voor de Europese Unie. Veel landen en klimaatorganisaties hopen dat er afspraken worden gemaakt over de afbouw van olie en gas. Op een middelbare school in Hilversum is stilgestaan bij de dood van 2 kinderen. De zussen van 12 en 14 kwamen afgelopen weekend om het leven bij een auto-ongeluk met een spookrijder op de A1. De 2 zaten bij hun ouders in de auto toen een man uit Roemenië frontaal op hun auto botste. Slachtofferhulp was vandaag de hele dag aanwezig op de school voor leerlingen en leerkrachten. De ouders liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De spookrijder is overleden. Een man die zich voordeed als vrachtwagenchauffeur heeft honderden iPhones gestolen op Schiphol. Hij stal de telefoons van een vrachtbedrijf. De buit is nog spoorloos. In Spanje en Italië zijn 11 mensen opgepakt voor fraude met olijfolie. Volgens Europol waren ze onderdeel van een internationaal crimineel netwerk dat goedkopere olijfolie als extra vierge verkocht. 260.000 liter vervalste olijfolie werd in beslag genomen. De Spaanse politie kwam het criminele netwerk op het spoor na de inspectie van een vrachtwagen. Het weer, in het zuiden vooral regen, in het noorden is later vanavond natte sneeuw mogelijk. Vannacht is het 0 tot 5 graden. Morgen weer periode met regen, dan 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Goedenavond en welkom terug bij WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel met knikkers in Politiek Den Haag. Week 2 van de verkenningsfase noemen we het even. We gaan praten in koppeltjes. Te beginnen morgen al. En wij doen het hier met een kwartet in de studio. Te weten, Marieke van der Velde. Zij is specialist in politieke communicatie aan de VU. Zij is namelijk universitair hoofddocent. René Cuperus, medeoprichter van de Nieuwe Denktank voor het Politieke Midden. En co-auteur van de Atlas voor Afgehaakt Nederland. En de derde gast is Alexander van Kessel. Hij is senior onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. op het terrein van parlementaire geschiedenis en weet alles van formeren, want laat dat nou net zijn specialiteit zijn, kabinetsformaties. U kunt ook weer meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. We hadden het even, vlak voor het nieuws en de reclame, hadden we het wel even over die scenario's. Wat zijn eigenlijk de opties? En van een aantal kreten die ik graag met jullie even wil ontleden. Want wat is het nou? We hebben het over een extra parlementair kabinet. Laten we die meteen even pakken. Wie mag ik als eerste? Ja, kom maar. Extra wat parlementair kabinet wil zeggen dat er niet of nauwelijks sprake is van een binding tussen het kabinet en de coalitiefracties in de Kamer. Dus functioneert het kabinet min of meer autonoom. Kan ze zelf beslissingen nemen? Is er geen regeerakkoord? Dat is eigenlijk de basis. En dan zie je ook vaak dat zo'n kabinet dan bestaat, een soort regenboogconstructie. Ik kan me herinneren, wat het meest actuele is, in Limburg hebben ze dit gedaan. Mm-hmm. Met de Provinciale Staten. Daar hebben ze op een gegeven moment een soort coalitie gemaakt van allemaal verschillende partijen. En die verschillende partijen mochten ook allemaal dan gedeputeerden leveren. En dan moet je dus eigenlijk per onderwerp zoek je dan naar een meerderheid. Ja, ja. En die partijen die dan wel gedeputeerden hebben geleverd, zeggen dan, we gaan gewoon per voorstel bekijken of we het ermee eens zijn of niet. Ja. Dat heeft wel risico's. Te weten? Dat het snel fout kan gaan. Ik bedoel, regeerakkoorden zijn ontstaan ook om wat soliditeit in het bestuur te krijgen. In reactie op wat wildere tijden in de jaren 70, toen het allemaal wat extra parlementairder was. Kregen we in de jaren 80 de kabinetten Lubbers, waarbij stevige binding was tussen die coalitiefracties en het kabinet. En dat zorgde wel voor bestuurlijke rust. Dat is een beetje het evenwicht wat we zoeken. Je kan ook zeggen, Marieke, dan kijk je ook even aan. Je kan ook zeggen, ja, dat is in deze tijd nou juist goed. Dus niet meer die achterkamertjes met dichtgetikte akkoorden. Maar alles open en per casus zoeken naar een meerderheid. Dat is een type debat wat je wilt, toch, in deze tijd? Het is fijn om een open debat te hebben, maar ik denk eigenlijk niet dat een regeerakkoord een achterkamertje is. Ik bedoel, dat zijn de grootste partijen, of de partijen die samen een meerderheid hebben, die kijken naar waar ze eigenlijk op basis van wat ze voor hebben gesteld elkaar kunnen vinden. Dus het is niet helemaal zo dat dat dan een achterkamertje is of een achterklap iets is. Dat is gewoon op basis van wat ze hebben voorgesteld in eerdere situaties. En dan wordt er een beetje meer van, soms krijg jij een beetje meer zin, andere keer krijgt die ander een beetje meer zin. Maar het is niet in iets wat bekokstoofd is. En waarin verschilt dan dat extra parlementaire kabinet van een zakenkabinet? Wat is daar het belangrijkste verschil? Dus het extra parlementaire kabinet komen nog wel steeds vanuit de partijgelieerde mensen. En bij een zakenkabinet zoek je eigenlijk veel meer naar een soort van technocratische oplossing. Zo'n specialist op een vakgebied. Specialist op een vakgebied. De vraag is wel, René Cupieris, zijn die mensen, lopen die vrij in het wild rond? Dus mensen die dus niet politiek aangelijnd zijn, dus een soort politiek, vrij zijn. En dan wel als topspecialist op een vakgebied mogelijk minister kunnen worden. Die zijn er wel, ja. D66 heeft er twee geleverd, ja. Dijkgraaf, Kuipers, minister. Kuipers, Er zijn heel weinig mensen lid van politieke partijen. Dus er zijn heel veel goede mensen lid van politieke partijen. Ja. Maar ik ben wel huiverig hiervoor. Als je kijkt naar de politieke en maatschappelijke stabiliteit waar we mee te maken hebben in Nederland, die erg kwetsbaar is, met een samenleving die heel gefragmenteerd is, gepolariseerd, ook tussen bestuurlijk Nederland en die hele Wildersbeweging. Dus dat moet geheeld worden, daar moet een programma komen wat dat land weer heelt. Hè? Met Wilders of zonder Wilders. En zonder Wilders, dan moet het programma nog meer een programma zijn waarin Afgehaakt Nederland, zou ik maar zeggen, of mensen die het vertrouwen kwijt waren geraakt in politiek Den Haag of in de gevestigde politiek, zich herkennen, namelijk dat de overheid echt problemen gaat oplossen. Woningcrisis, migratiebegrenzing. En daar heeft men dus geen vertrouwen in, dat de huidige gevestigde partijen daartoe in staat zijn. In het oplossen van de wooncrisis, van de migratiebegrenzing, van bestaanszekerheid, van een minder bureaucratische, technocratische overheid. Dat is heel fundamenteel. Dat is het schokkende van deze uitslag, dat mensen aarzelen van, kan die gevestigde politiek dat dan voor elkaar krijgen? Of hebben we daar een paardenmiddel aan Wilders voor nodig? Dat is waar we in zitten. En dus hoe meer dit soort parlementair kabinet of zo, dat soort dingen, leidt tot meer Haagse koehandel, ben ik bang, waarin mensen zich minder gaan herkennen. Ja, maar mag ik daar toch plat iets anders tegenover zetten? Zeker. Je kan volgens mij nog beter misschien koehandel hebben en naar wonderlijke constructies zoeken dan naar volgende verkiezingen. Want als je nu volgende verkiezingen doet, dat is helemaal een brevet van onvermogen. Ja. Of is het flauw? Het is een flauw tegenover elkaar. Nou ja, dat is wel een zwaktebod. Wordt dat binnen de politiek zelf ook gezien. Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom, of een van de voornaamste redenen waarom Kaag in 2021 alsnog toch omging. En mee wilde doen aan een verlenging van Rutte 3. Nou, dat ze eerst had gezegd, hier scheiden onze wegen. Ja, want anders was inderdaad het alternatief geweest. Nieuwe verkiezingen. En dat wordt toch wel over het algemeen als een zwaktebod gezien. Van dan deze verkiezingsuitslag, daar konden we niet meer uit de voeten. Kiezer doet u het nog maar eens een keer. En vergeet ook één ding niet. Kijk, jullie al twee van aan. Jullie hebben al veel onderzoek en gedaan. Je zag volgens mij nu al peilingen. Ik weet niet hoe reëel je die moet vinden van vlak na de verkiezingen. Maar als dus dit zou klappen, dan zou je zo die PVV richting de 50 zetels kunnen zien gaan, toch? Dus dat is natuurlijk ook voor alles en iedereen zo'n onaantrekkelijk vooruitzicht. Ja. Toch? Ja, op dit moment zeker. Vind ik ook een zwaktebod. Maar ik vind ook formaties die een jaar duren, vind ik een zwaktebod. Ja, dat is ook waar. Zeker. Vind ik ook niks. Ja. In Duitsland, helemaal geen coalitieland, waren ze in 3 maanden klaar. Hadden we nooit een driepartijencoalitie gehad. 3 maanden, hop, klaar. Wij hebben een coalitietraditie van 100 jaar, of jij weet precies hoe lang. En wij zijn moeizaam aan het coalitie bouwen. In België duurt daar inmiddels ook langer, hè? Die formaties duren stiekem. In Duitsland ook wel langer. Langer dan die 3 maanden met de ampelcoalitie? Nee, maar daarvoor ging het vlotter. Je merkt wel dat het de coalitiesamenwerking zoeken overal in West-Europa moeizamer gaat. Omdat die middenpartijen afgerekend worden. Bij verkiezingen. Ja, daar sluipt angst in. Maar René, even vanuit het buitenland naar ons eigen navel staren. Mm-hmm. Kijk, het is niet zo dat waar wij nu hiermee zitten, dat alleen in dat gekke, knettergekke Nederland nu plaatsvindt. Nee. Dit is een beweging die door heel Europa golft eigenlijk, toch? Ja, opnieuw. Opnieuw? Opnieuw, hè? Ja, want we hebben eerder, ik heb een keer eerder op het plein gestaan met alle internationale media. Dat was na de Brexit. Dat was het idee, er komt een populistische golf. Brexit, ja. Trump, Wilders. Baudet in Nederland, toen, in die periode? Toen stonden alle internationale camera's, CNN, BBC, ARD, stonden allemaal op het plein. Dachten dat Wilders de grootste zou worden toen. Wat helemaal niet zo was. 2017, hè? Ja. En die waren ook binnen een minuut weer weg toen. Ja. Toen het duidelijk was, peilingen, alle graag werden doorgestreept en ze waren weg. Geen spectaculair nieuws. Maar, en dat hebben we nu alsnog gekregen, dus. Dat is heel dramatisch. En je hebt een Meloni in Italië, rechtspopulistische premier. We hebben Zweden, gedoogrol van de Zweden Democraten. We hebben de FPÖ in Oostenrijk, heel groot in de peilingen. Le Pen in Frankrijk staat heel goed. Zit zo dicht tegen het presidentschap aan. En dan toch hebben we de grote plas overstekend. Trump staat in alle swing states, staat hij ver voor op Joe Biden. Dus er gaat iets helemaal mis in hoe we aan het besturen zijn, blijkbaar. Wordt niet erkend. Of er zijn heel veel mensen die daar een enorme harde proteststem tegen willen laten zien. En migratie speelt denk ik ook een grote rol. De grootste rol, volgens mij. Onzekerheid rondom migratie. Dat is ook het algemeen. En globalisering en migratie. Al dat soort dingen zijn universeel eigenlijk. En dat zie je overal terug. En ik had gehoopt dat Nederland dus een uitzondering zou zijn geweest. En dat hebben we net is ons niet gelukt. Dus dat is echt heel teleurstellend. Toch vind ik, wat ik interessant vind, met Marieke, daar kijk ik jou ook even aan. Als ik nou bijvoorbeeld, en dat is dus alles behalve een steekhoudend onderzoek, maar mijn eigen omgeving, als ik mensen dat spreek die dan PVV gestemd zijn, als ik dan vraag waarom ze dat gedaan hebben, dan is dat gevoel van het moet anders. Maar als je dan doorvraagt, maar wat staat er dan in dat PVV-programma wat je dan graag nu wil zien, wat het dan anders maakt dan het huidige, dan blijft het best stil. Dus de motivatie, het moet anders. Dus, René, wat je ook zei, de hoop dat de gevestigde orde het gaat regelen is ook weg. Maar als je doorvraagt, heb je dat verkiezingsprogramma gelezen? Heb je gehoord wat hij dan in de dingen zei? Zou je het een goed idee vinden dat dat allemaal uitgevoerd worden? Dan zie je een gemiddelde PVV-kiezer die zegt, nou ja, het is vooral een signaal naar de gevestigde orde dan dat ze nou zo graag willen dat het programma wordt uitgevoerd. Ja, ik denk helaas dat het niet alleen voor PVV-stemmers is dat ze het programma niet van binnen en van buiten kennen. Maar natuurlijk heeft Wilders een soort van de reputatie dat hij dingen anders wil. Dus als je, en ook door migratie ook een groot onderwerp te maken van de verkiezingen, dat is het onderwerp waar Wilders eigenlijk de eigenaar van is. Dus Wilders is degene die gelieerd is aan het idee van strengere migratiepolitiek. Als je dat maakt, dat is allemaal dat daarbij. Ja, wint hij eigenlijk altijd. Je kan daar niet op echt competitie voeren met hem. Dus ik denk dat mensen meer een idee hebben van, oké, bij Wilders gaat het anders, zoals je zei, dan dat ze dat programma nou van binnen en van buiten kennen. Maar dat, als ik eerlijk ben, denk ik dat het voor de meeste stemmen op partijen geldt. En hij is de outsider, hè? Er is gestemd op de outsider. Ja, maar dat is ontzicht natuurlijk ook op een bepaalde manier, maar minder. Ja. Maar kunnen wij dan nog één keer, en daarna gaan blijven echt bij Nederland, hoor, maar toch even naar het buitenland. Kunnen wij dan, omdat deze golf door heel Europa gaat, en dus ook door Amerika, kunnen wij iets leren hoe op andere plekken in Europa daarmee omgegaan is? We zijn graag het verlichtende land als voorbeeld voor anderen, maar in dit geval wil ik het toch even omdraaien. Ja, nou ja, Vlaanderen heeft wel, hè, die heeft die N-VA, dat is een interessante partij, hè, van Bart de Wever in Antwerpen. Die heeft zichzelf tussen de gevestigde partijen en Vlaams Belang, Vlaams Blok ingemanoeuvreerd. Als een soort milde variant, beschaafde variant, midden variant van Vlaams Belang. Inmiddels is Vlaams Belang weer heel groot aan het worden in de peilingen, dus het is niet een eeuwige oplossing. De bedoeling wat jij 21 had geprobeerd in Nederland ja, eigenlijk. Ja, maar NSC was eigenlijk ook zo'n, hè, zo'n soort poging om tussen gevestigde partijen en hebben heel veel kritiek, hè, want eigenlijk heeft de NSC ook krachten losgemaakt tegen de bestuurlijk Nederland en tegen anti-establishment krachten. Om zich werd de nieuwe Thorbecke genoemd zelfs. Die zouden alles omwoelen en veranderen. Die is daar uiteindelijk toch niet in geloofd door een hele grote groep in de samenleving. Die hebben toch voor Wilders gekozen. Dus die outsiderrol is ergens verschoven op het allerlaatste moment. En dat moet nog geanalyseerd worden door politici, journalisten, maar, historici en door jouw onderzoek, wat daar nou precies gegaan is. Ja, maar, kijk, maar dus België vind ik een interessant voorbeeld. Maar jij bent de denktank voor het politieke midden. Ja. Dan is de grote vraag toch even, wat heeft het politieke midden nou laten liggen waardoor uiteindelijk de PVV met de buiten vandoor gegaan is? Ja, daar kan ik een uur over praten. Kijk, een van de problemen is ook dat de PvdA links het politieke midden verlaten heeft door samen te gaan met GroenLinks. En als je kijkt naar de uitslagen, Emmen, PVV 37,2%, Emmen. Oude PvdA-stad. Ja. Heel het noorden, hele rode noorden is PVV geworden. En dat voor een deel komt dat omdat de PvdA... er was geen enkele praktisch opgeleide die op de PvdA en de GroenLinks hebben gestemd ongeveer gekscherend gesteld. Dat is die brief van Lutz Jacobi. Die heeft er helaas gelijk in. En dat heb ik ook wel, ik heb het volgens mij hier gezegd nog een keer, in dit programma. Van zeker. Ik dreig mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen vanwege deze totaal verkeerde move van het volk weg in plaats van naar het volk toe. Ja, dat is natuurlijk niet het volk, maar en dat is eigenlijk ook, dat is een deel van het probleem. Dat links zich niet meer in het politieke midden gemanifesteerd heeft en daardoor ook niet die problemen kan oplossen of betrouwbaar en geloofwaardig is voor heel veel mensen in het politieke midden. Ik ga aan de andere kant van tafel. Alexander van Kessel, ik wil eens ook met jou even de geschiedenis induiken. En van welke formatie zouden we iets kunnen leren? Of iets kunnen begrijpen met waar we nu mee zitten eigenlijk? Nou, ik denk dat het zonder meer wel interessant is om even terug te gaan naar die van 2010. Toen de PVV voor het eerst in beeld kwam om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Toen was het overigens zo dat Wilders op de dag na de verkiezing al een breekpunt meteen weggaf. De onderhandelingen waren nog verre van begonnen. Ja. Maar zijn AOW-standpunt was toen al... die leeftijd, die hoefde... Dat kon gewoon doorgaan wat hem betreft ineens. Mm-hmm. Maar het heeft toen wel heel lang geduurd voordat die constellatie die er uiteindelijk uitgekomen is, dat Rutte 1-kabinet, er kwam. Met name het CDA heeft toen wel een enorme tournure moeten maken vanaf de dag na de verkiezingen. Balkenende weg, partijleider, premier had flink verloren. Maxime Verhagen nam het van hem over en zei, ons pas bescheidenheid. Dat is een bekend citaat. Heb je over nu ook af en toe? Ja, ja. En in eerste instantie hield hij flink de boot af in de richting van de PVV. Hij wilde in eerste instantie zelfs helemaal niet meepraten. Hij kwam met het voorstel van, nou, als nou eerst VVD en PVV samen gaan praten, dan kijken wij later wel of we aanschuiven. En er ontstond vervolgens een dynamiek waarbij geleidelijk aan het CDA stapjes zette, toch in de richting van die onderhandelingstafel. En de rest is geschiedenis, daar komt dan dat kabinet uit. We luisteren naar even één fragmentje, al was het maar omdat het gewoon te leuk is om het niet te doen. Het beroemde CDA-congres daar in Arnhem in die grote hal. En wij luisteren naar, toch in die tijd zeker, toch het, nou ja, maar een van de heren die wel het geweten van het CDA mag worden genoemd, in die tijd zeker, Ernst Heers-Balin. En die verwoordde zijn ongenoegen over die mogelijke gedoogconstructie op dat congres als volgt. Wij horen niet thuis in een politiek verbond met de PVV, met Wilders. Want dat is het gedoogakkoord. En hoeveel mooie woorden er ook in die akkoorden te vinden zijn. Woorden die ik soms herken. Er staan ook dingen aan die geen problemen aanpakken, maar mensen. Die bijdragen aan verdere verdeeldheid aan ons land. Aan gewenning, aan een manier van omgaan met medeburgers, waaraan we niet moeten willen wennen. En daarom zal ik mijn stem geven aan de resoluties die zich daartegen uitspreken. En ik zal tegen de resolutie van het partijbestuur stemmen die deze invloed van Wilders op het regeringsbeleid mogelijk maakt. Doe dit de mensen in ons land niet aan. Doe dit onze partij niet aan. Doe dit ons land niet aan. Ja, u hoort het applaus, maar laat ik er meteen even bij zeggen. 2/3 van het congres was dus voor de samenwerking met de PVV. 1/3 niet. Marieke, wat is hier, als jij hier naar luistert, de parallel met de actualiteit? Of misschien niet juist, dat kan ook. Nou, ik denk dat binnen de partij van Omtzigt eenzelfde retoriek gaande is. He, dus ook door Omtzigt eigenlijk zelf, het buitenspel zetten van mensen in Nederland, dat iets is waar hij nooit mee akkoord zou gaan. Juist. En dat is ook die grondwet waar hij aan blijft refereren. Ik wil naar een andere toe even. En dan, meneer Van Kessel, mag u uitleggen waarom? 1986... 1986. We hadden net het eerste kabinet Lubbers gehad. Het CDA ging de verkiezingen in met de leus laat Lubbers een karwei afmaken. Dat ging toen om een CDA-VVD kabinet. VVD was toen de junior partner in het kabinet. En bij de verkiezingen pakte de campagne heel goed uit voor Lubbers en het CDA. 54 zetels, die groeiden. En de VVD werd kleiner. De VVD werd geleid door Ed Nijpels. Tegenwoordige milieupaus, maar destijds bekend van zijn Veronica-liberalisme. Ik kan die tijd nog goed herinneren. Ik was een tiener die tijd, maar dat was een frisse, jonge verschijning. Ja, ja, he, een ja. Dertiger, geloof ik, en is het toen hij begon. Ja, net zoals zijn voorganger Hans Wiegel. Heel erg jong toen hij op het schild gehezen werd. Maar bij die verkiezing verloor hij. En toen kwamen de krachten los binnen de VVD-fractie. De dag na de verkiezingen, die het eigenlijk toch al niet zo zagen zitten in Nijpels. Eigenlijk onder aanleiding van Frits Bolkestein werd er een coup ondernomen. Waarbij Nijpels in eerste instantie onder curatele werd gezet. En na die formatie, die hem overigens wel een ministerspost opleverde, werd hij afgelost door Joris Voorhoeven. We gaan luisteren naar een fragment uit andere tijden. In 2007, die heeft een hele aflevering gewijd aan die val van Nijpels 1986. En dat klonk zo. Een campagne met een pover resultaat. 10 zetels verlies op dit moment. Ja, natuurlijk. Dat is jammer. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wat wij aan de kiezers hebben beloofd, dat het mogelijk wordt. En dat is doorgaan met dit kabinetsbeleid. Bolkestein was duidelijk. Die zei, je moet er rekening mee houden. En ik vind dat jij het tegen Nijpels moet zeggen, dat wij hem morgen niet meer als onze politieke aanvoerder kiezen. Hij heeft toen een term gebruikt die gebruikt heeft voor de partij. Hij vond dat hij als partij, ten opzichte van de bestaande partijen, een karakterachterstand hadden, omdat wij niet het intellectuele debat voerden, niet het inhoudelijke debat voerden. Dat soort termen. Dat heeft hij niet tegen u gezegd? Nee, dat heeft hij. Heeft de partij als zodanig. Heeft niet gezegd, Ed, ik vind, je hebt een karakterachterstand. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee. Het was bovendien een term die ik nooit eerder in de fractiekamer had meegemaakt. En het werd inderdaad daardoor buitengewoon persoonlijk. Ja, Marieke, ik kan me wel herinneren, maar ik kan die kreet kon ik niet meer herinneren. Maar karakterachterstand, hè, dat is wel een beladen term, zeg. Ja, dat is zeker een zware term. Ik kan me dat ook van live niet meer herinneren in 86. Nee, je kan het duiden en munten als van intellectueel moeten we een debat voeren. Maar je kan ook zeggen, iemand is onvolwassen en gedragen zich als een kind. Ja. En dus daarmee niet geschikt voor de politiek in één keer per is. Karakterstoornis, karaktertekort. Ja. Of iemand die zichzelf niet in de hand kan houden. Het is volgens mij ook een hele driftig man, Nijpels. Ik heb wel eens meegemaakt. Als temperamentvol type. Geen idee wat ze hier precies mee bedoelen. En Bolkestein was natuurlijk de grote intellectueel ten opzichte van Nijpels. Ja. Dus ja. Die had sowieso overwicht. Oppervlakkig gevonden. En het fascinerend hoe je dus over een 10-zetel verlies heen kan stappen. Hè? Ja. Ja, dat is heel vervelend. Maar wat veel belangrijker is, we kunnen gewoon doorgaan. Ja. Dat was overigens, meneer Van Kessel, u munt al even Veronica-liberaal. Maar bij dat Veronica zaten toen het illustre duo Harry Vermeer en Henk Spaan. Die hadden niet alleen de paus zien in Nederland op bezoek. Hadden ze op de korrel met Popie Jopie, maar ook Ed Nijpels, en die had daar de bijnaam Ed Racket. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition. Lift off. Ja, de vraag is natuurlijk, wat willen we hier inhoudelijk mee? Nou, niks. Vonden we gewoon leuk om even te laten horen. Ik heb deze uitzending gemist, geloof ik. Ja, oké. Okay. Ik wil nog even nog een ander punt nemen. Want dat is natuurlijk ook, hè, aan de ene kant wordt er heel pragmatisch naar gekeken. Is het voor de kiezer überhaupt nog te volgen? Al die spelletjes, noem het dan maar op. Die discussie die we toen ook zagen met het gedoogconstructie met de PVV, CDA, VVD is. Het is natuurlijk toch bijzonder dat iemand natuurlijk allerlei dingen roept die sommigen toch echt racistisch en discriminerend zijn. En dat we het eigenlijk dat nu heel pragmatisch gaan benaderen. Onder het motto, ja, ja, dat roep je al 20 jaar. Ja, ja, dat staat in zijn verkiezingsprogramma. Maar goed, de kiezer heeft gesproken. Kom op, even actie. Kom op, even een kabinet in elkaar en niet te veel piepen. Daar zit natuurlijk wel iets geks in. Ik kijk even de tafel rond. Daar kan je toch... Ja? Nou, het is wel zo dat de afstand tussen hetgeen wat Wilders als PVV-leider heeft geroepen en wat straks nodig is als premier van alle Nederlanders in het torentje is bij hem groter dan bij welke andere politiek leider voor hem. Ik bedoel, ook bij Wim Kok als PvdA-leider. Die had soms net een andere pet op als dat hij als premier had of als minister van Financiën vooral. Mm. Maar hier is de kloof wel heel erg groot. Dus die Wilders zelf te dichten heeft. Maar de vraag is even, en dat is een beetje koffiedik kijken, maar toch. Kijk, tot nu toe zien we dat Wilders via X, moet ik zeggen, toch zijn lijn van communicatie met zijn achterban, dat hij die continueert, laat ik het zo zeggen. Is het voor deze kiezer acceptabel dat hij inderdaad een andere toon gaat aanslaan en heel pragmatisch zegt, ik kies 2-3 hoofdthema's uit, die wil ik binnenhalen en voor de rest ga ik coulant onderhandelen en doe ik al mijn niet-rechtsstaatelijke zaken inderdaad in de ijskast. Is dat acceptabel? Voor die achterban. René. Het is een grote vraag. Koffiedik. Ja, zeker, maar toch. Koffiedik. Kijk, wat ik het meest problematisch aan wil, dat vind ik nog wel uitspraken over nepparlement en dat soort dingen. En tegen rechters en tegen de instituties van de staat. Hè. Dat is nog even in de islam natuurlijk. Hoewel daar wel officieel, daar moet wel eerlijk bij gezegd worden, dat Wilders een andere opvatting over de islam heeft dan volgens de vrijheid van godsdienst. Hij vindt, zijn analyse is, dat islam zelf een bedreiging voor onze westerse rechtsstaat is. Wat ook niet helemaal 100% onzin is. Hè. Politieke ideologie. Ja, fascistische ideologie noemt hij het zelfs. Maar ook meer in het algemeen. Hè, dus de rechtsstaatbedreiging komt niet van hem, die komt van de islam. Dat is zijn analyse. Dus dat is, om even nog wat genuanceerder te zijn. Ik denk dat er een programma denkbaar is. Als je echt kan maken dat je de wooncrisis oplost, dat je de immigratie echt kan begrenzen. En dat je daar ook heel detailistisch de departementen in meekrijgt. Dat zou iets kunnen zijn waarmee die terug kan komen naar zijn kiezer. Ja, en we hebben het meerdere keren gehad ook over dat deze golf natuurlijk niet op zichzelf, maar door heel Europa gaat en door Amerika. Ja. Er zijn natuurlijk is een aantal van die verdragen, ja, die zijn in de jaren 60 gemaakt. Is het ook niet in die zin best een momentum vanuit die golf die door Europa gaat, dat misschien bepaalde internationale verdragen geactualiseerd worden? Laat ik het dan maar zo eens even uitdrukken. Of zie je dat niet gebeuren, Marieke? Ja, kijk, er is natuurlijk een grote groep mensen die op Wilders heeft gestemd, hè, 25%. Maar dat betekent ook natuurlijk dat de driekwart niet op Wilders heeft gestemd. Als driekwart van Nederland niet wil dat die verdragen worden aangepast, dan is het ook niet heel logisch dat gaat gebeuren. En zeker met die zware verdragen, daar moet niet alleen Wilders een meerderheidskabinet voor hebben, daar heeft hij echt een zware meerderheid voor nodig om dat er doorheen te krijgen. Dus, en ik weet eigenlijk niet zo goed of mensen, ik bedoel, mensen zijn ontevreden. En ik denk, tenminste wat wij zagen, is als je vraagt waar willen mensen absoluut geen compromissen op, dat is migratie en op bestaanszekerheid. Dat moet Wilders hoe dan ook binnenhalen. Alle andere dingen, in ieder geval in de vragenlijsten die wij hebben afgenomen, lijken mensen toch wat milder te zijn. Maar hè, dat je gewoon weer rond kan komen, dat is een van de dingen die de meeste mensen eigenlijk het belangrijkste vinden. Dus ze bekijken het vrij pragmatisch in plaats van idealistisch. Ja, maar mensen die op Wilders stemmen hebben niet die voorbehouden die bijvoorbeeld Timmermans heeft, of die Jette heeft, of ook die Omtzigt heeft. Want mensen stemmen al op Wilders. Nee, dat legde ik in het buitenland ook steeds uit, dat dit geen mandaat is voor een exit. Hè, de stem voor Wilders. Daar ging het helemaal niet over. Het is ook geen mandaat voor een enorm anti-islamprogramma. Daar ging het eigenlijk ook niet over. Het was een heel erg binnenlandse stem. Hè. Hopen we dat het ook zo wordt uitgevoerd. Het ging echt over bestaanszekerheid, over bestuurlijke vernieuwing, over migratie. Hè, en je ziet ook dat 85% in Nederland wil helemaal geen exit. Hè. Dat is helemaal geen meerderheidsopvatting. Hè, dus we moeten daar vrij genuanceerd naar kijken. Bovendien hebben we coalitiekabinetten en die temmen Wilders. We hebben geen eenpartijstelsel, wat heel veel mensen in het buitenland denken. We hebben een coalitie kabinetten waarschijnlijk. En die temmen ook alle partijen in hun idealen en wensen. Ja, ik zit ermee te kijken. Ik probeer hem toch een beetje aan het einde van deze uitzending. Is er nou eigenlijk een conclusie te trekken? Of ligt eigenlijk alles open en wordt het gewoon hele spannende weken dan wel maanden? Nou, het ligt wel erg voor de hand dat er toegewerkt wordt naar een poging om te beginnen te praten over dat rechtse kabinet. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook noodzakelijk is, gezien de verkiezingsuitslag. Die poging, die serieuze poging, moet ondernomen worden. En dat blijkt of die lukt of niet. En dan kan de volgende stap gezet maar worden. Maar dan ga ik toch naar een lichte conclusie. Want we hebben ook in deze uitzending volgens mij met elkaar geconcludeerd dat sommige punten, neem die Nexit, voor hem eigenlijk niet zo'n groot probleem zijn. Hij weet ook donders goed dat daar een groot deel tegen is. Mm-hmm. Dus als hij zich dan focust op zijn hoofdthema's, dan kan hij pragmatisch echt wel aantoonbaar wat binnenhalen. Ja. Nou, met deze voorzichtige conclusie moeten we doen. Ik dank in ieder geval hartelijk Marieke van der Velde, René Cuperes en Alexander van Kessel. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen op deze zender Langslijn Omstreken met de collega's Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. En voor het nieuws zit al klaar Annette Schut. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep.